سند دکان پتہ یاد ساتائی، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. کہ دا اصول دا من نقلات اسم الموتا قرآن بیان اکرا، او کہ مسئلہ دا فرون دا امام ابو حنیفہ وچ مڑے ناوری، او زہن فی من مڑے ناوری اخلاص اکرا دیشوا اس وقت چی نشتے یعنی پین درزی کو پراتی دی اخلاصو دا مغواری پر نخی بانے کن. اللہ الذی خلق مزنر اسے انشاءاللہ اللہ الذی خلق کم دلائل انفسی دلیل عقلی اے انفسی پس تا دلائل عقلی او آفاقی او نا اللہ ذات تیز پیدا کری تاسو من زوفن اے من زی زوفن چہ دا زوفن نطفشوا نمانا بکی زی زوفن تاسو پیدا کری اے دا یو سیزنا چے کمزور دے چا نطفہ دا یا من زی زوفن اشارہ شوا احوال دا انسان تا چہ کان جنینا ثم طفلن او مولودن و مفتومن علکات جنین وے نبیا پیدا شوی نبیا مفتوم شوی مفتوم پی نہ کنا علکا د مور په خېټه کې دن نہ نبیا ستو ته پیدا شوی نبیا سو رزی یا میاشت د پیس کلی نبیا په یو نه جدا شوی دا ټول ستا زوفته سم جاله من بعد زوفن او بیا یو ګرځول تاسو پس زوف د طفولیت نہ یا زوف د اعضاو نہ قوتن تو قوت زانه سم جاله من بعد قوا بیا یو ګرځول پس د قوت د عقل نہ زوفا بڑا والے الکا سترگو کتا دی بوکی او خیجو لے لیچی دی خوگی گی پندائی دی خوگی گی ملا دی خوگی گی ملا دی خوگی گی کنا من بعد زوفن پس دا زوفنا قوتن ابیار پس گورا و شیبا او سپینوال دا ویختو ای پا نقصان را دے مخ که نیگوی او دی ملا کی تشوا فکر دروانے مکھ سم روانی اوس لخت دی واغستا ارور روانی چنالے باندې مکھ دی ٹوپو نہ ول اوس بچیا ما کو دی نالے نہ پوری کا شیبا لاری بوڑا شو ناقص شو یخلق ما ناقص مانا کمزور شو یخلق ما شاء اللہ پیدا کی جسنگ را دو کی وہ العلیم القدیر یوم تقوم الساعه او کر چودری کی قیامت تو قسم نہ بخری مجرمان یقسم بان قسم دے اوی با مال بسو غیر سا چو دی وقت نیتر کرے پا دنیا کی سوا دلگوانی ٹیمنا کدالک کانو یوفکون دقا سیو دا ظالمان پا دنیا کی بدا حق ناورو لیکی دل اس طول دنیا تاوی یو سات تے یو سات تے لکا سمرا پی جی سات لکا چی طول دنیا تا دی سات وی کنا غلطا دا سیو پا دنیا کی حق تاوی باطل وی نتفا غلطا وی وقال لزین اوتو للما او بھائی آخل چچال علم ورکرشو والایمان اے حاصل الایمان علم مخ کے راہ اڑ دے اور ایمان رس راہ اڑ دے داولی علم مخ کے راہ اڑو ایمان رس راہ اڑا اور ایمان نمخ کے فیل دا حاصل مقدر دے وہ حاصل الایمان اور ایمان حاصل کر دے ولی زکی اشارہ دا چ تفصیل دا ایمان موقوف دے پہلم دا قرآن تفصیل دا ایمان موقوف دے پہلم دا قرآن زکا علم نزک علم مخی کا ایمان ور پسی کا لقد لبستم فی کتاب اللہ تاسو وقت ترکو دل اللہ پی کتاب کی الہ یوم الباس تر قیامتا حاضا یوم الباس دادر قیامت رضا ولیکنکم کنتم لیکن وی تاسو لا تعلمون چنا پوی دے فیوم ازن پس بدار رضا فیدبون کی ظالمانو توزر دی ولام یستاتبون سمانا او نبدوینا طلب دا پخلا کولو دا اللہ کرشی طلب دا پخلا کولو دا اللہ کرشی یو بلا مانا ولا یستعتبون انا بدوی پخلا کولشی پخلا کولشی پخلا کول بولا نرازی کول نشی بیا ترغیب للقرآن امنگا بیان کردی لپاس خلقو پا دی قرآن کی من کل مسل ہر قسم عبرتنا ولن جیتم اکترات لکی دوی تا پیو نخی خام خوی کافران این انتم اللہ مبتلون نئے تاسو منگا دزان جوڑا ان کی دل ترول مانی لکی مبتلون اے مزورون تاسو زان جوڑا وائے اللہ وی کذالکا امدارنگی کذالکا امدارنگی یتبا اللہ اللہ مور لگئی الا قلوب الذين فزندا غچا لا يعلمون لا يطلبون العلم معنی یاد لگا دا چت جاہل پزربانی لا يعلمون لا يطلبون العلم سوچ علم نغواڑی تفسیر ابو سعود دی اطلان دی لکی لا يطلبون العلم ولا يتحرون الحق بل يسرون على خرافات اعتقدوها وطرحات ابتدوها نغواڑی علم اور سوچنا کی دا حق بلکہ اسراء کی پا خرافات باندھی اور اس پا بدعات باندھی خرافات اعتقادیا اور بدعات عملیوں پس روان دی نہیں تب ایمان سنگ نصیب شی فاصبر آخر کے صبر تسلی دا صبر کا وعدد اللہ دا حق ولا یستخفنک عام مان خلق اسپک دیو نہ گنی خدا مان بنک ہے ولا یستخفنک بے ہمت آدی ان گنیتا بے صبر آدی ان گنیتا بے صبر آدی ان گنیتا بے ہمت آدی ان گنیتا سوکھ آگ سے یقین نہ کہی کافر دیتا بے صبر ان گنی بے ہمت ان گنی کافر مخ اخبل ہمت اخکار کا ٹھیک شو بھائی سورت ممتاز ہو ذکر دا واقعی دا رومیانو چی روم لا بعد شکست اللہ کریم فتح ورکا اور دا دا پیغمبر دا صداقت بہترین دلیلو سورت ممتازو پہ انسانی پیدائش سرا من زوفن بعد زوفن او زوفن و شیبا تیشوا پہ دی الفاظ سرا سورت ممتازو اور سورت ممتازو پہ دی قانون سرا چی فساد دا عالم پہ وجہ دا معصیت سرا دے من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين دل تنفسي سماع موتا واوري دا كنا لكن درس نرستو تيم ونو بيا بيانا كم كنو شو سيبارتوني پرن تاسويلوم مسئلہ کے حنفی داغ چمڑی نہ ہو رہی اکدبل چاہ مسئلہ کی نظر دینے خبر قرآن کریم نصوص ظاہرہ دا قرآن کریم نصوص ظاہرہ ہاپ دے باندھ دی چسمائے اموات مڑی دا جوندو خبری نہ ہو رہی اوپ دے باندھے دا قرآن کریم ڈیر آیتن دی دا یو دعو دا دیم خبر دا چی سمائے اموات مسئلہ احادیث کی چی بالکل صحیح احادیثی اور پاگی اس جرحنی شوی نو آغا دو روایتو ندی یو روایت دا قرع النعال دی اور یو روایت قلیب بدر دے دریم روایت دے چاہے تو روایت سلام ہوئی روایت السلام کے راویان شتہ دے او دا روایت مجروح دے او ددی باندی روح المانی بہترین دا جرح بحث کرے دے بنیادی خبر اس دا کہے چاغی سرد اختلاف مسئلہ منشت آست معلوم شی وی مڑی آوری او کہ نہ آوری ذخیرہ حدیث کے دری روایت تھی قرع النعال چ مڑے سوا کی خود شی دا مڑے دا جندو دا پنو آواز آوری دا یو حدیث تھی دیم دا چ قلیب بدر کفار چ غرق سلا نو پا یو کوئی کی واچو لشلا اور پیغمبر علیہ الصلات والسلام جائے پغاڑ ادرے دا او حل وجدتم ما وعد ربکم حقا عمر راغی بی اتکلم اجساد لا ارواح لها نبی علیہ السلام فرمائے چ انہم حدیث آتی یاد دی انہم یسمعون ندے خدای کتاب پوکی انہم الان یسمعون لما اقول لہم دے انہم یسمعون دے انہم الان لیسمعونا اس دی وقت دی اوری چزور تصویم اگرچہ مسلم و روایت چی قر النعال دے تغیبان بعض علماء جرح کرے دا جائی پہ یو راوی باندے بہرحال دا دو روایتوں نے بالکل بخاری مسلم روایتوں نے دی احناف جدید دوار و روایتوں توجیحات اور تاویلات کی او یو حنفینا دیر حنفیان مشایخ دا حنفیانو اغیوی چی دا روایتونا دا مؤول دی او دیغی تاویلات دی تاویلات پا دی خبر دلالت کی چی مسئلہ دا سمای اموات عند الاحناف دانش دارے زکا اگر چی پا دی خلقو کتابونا لکل دی رست مولیانو و دیغی مولیانو فقات ابن عابدین تا او دیغی فقات صاحب بحر الرائق تا او دیغی فقات کمال الدین او صاحب فتح القدیر تا نرسی او صاحب فتح القدیر لکل دی چی مڑی ناوری پا دیوانی پوشوئے خوزان پی پوکے پا دی مسئلہ چی دا مختلف فی دا دری مقامات تی اے پنو آواز اوری او کہ نہ بس اے قلیبی بدر سا چ پیغمبر خبر کڑی آگی اوری دلو او کہ نہ دانا چار قلیب والا با اوری او مڑی تو سلام ہوئے نہ آگی اوری او کہ نہ دین علاوہ اچا قول دا خبر اوری دو نہ کرے بازی علماء پدی کے دمرا اخیدل اخیدل اخیدل چ سم اخیدل اور اگی دا خبروں کڑ چ مڑے ار ساوری چتال تلاش خبرے کے مڑے اوری تردی چتا تو گوری ہم دا بالکل بے سند خبرے دی قلیب بدر کہ اگی اوری دلو دا دا پیغمبر علیہ السلام معجزہ وا او دا اگی لوی دلیل دا دے حضرت قتادہ وچ احیاہم اللہ اگر اللہ جن دکرو اور اے حدیث کے دا دی چ نبی علیہ السلام اگی سر خبر کری وی نہ توبیخن نقمتن و توبیخن دا بطور توبیخ یا بطور نقمت یا بطور بدی چ دا پیغمبر صاحب معجزہ وا او پتی طول کے لوی دلیل چ تا کہ بالکل عدل و انصافی دا حدیث تقلیبی بدر صاحب مشکات و باب المعجزات کی مراوڑے دے باب المعجزات تے مشکات تو گورے پائے کی صاحب مشکات حدیث قلیب بدر قلے بنو قلیب بدر دا حدیث صاحب مشکات خپل کتاب باب المعجزات کرا وڑے دے دا بین ثبوت پدی خبر چی قلیب بدر سر خبر کے دل دا دا پیغمبر پاک معجزہ وا پدی باندی قول دا علامہ نووی موجود دے چی دا معجزہ وا او قول دا امام احمد دا فقه موجود دے چی دا پیغمبر پاک معجزہ وان پھر اس پوچھوئے روز دا تا خبر اکوما دویما مسئلہ دا غا حدیث تا قر و نعال چی دے انور دا غا رشید احمد گنگوئی سے پا الکوکب الدری کی فرمائی چی حدیث تا قر و نعال جدی دا مانا ندچ انہو لیسمعو قرآن آلہم اگوی لیسمعو ندے بلکہ دا دے لیسمعو دے لیسمعو قرآن آلہم دے یسمعو ندے دا معلوم ندے مجھول دے او دے کی اشارہ دا دے خبر تا چی لاد دے قبر تا دے جندو خلقو دا پنو آواز رسی چی اتاہو ملکانے دانا چی صاحب قبر دا پنو آواز اوری لیوسمو رسیدیشی دی قبر تا آواز چا دا پنو آواز رسیدیشی مانا دا جندی بس دا دفن ندمر نلی نیتلی ایل قبر نفاسی و اتاو ملکانی فرشتی راشی دا کنائی دا سرعت اتیان ملائک ندا دا کنائی دا دی خبر ندا چی مڑی اوری بشیر احمد گنگوئی سے الکو کا بدوری کی لکھی پوشوئے دیم مسئلہ فتح القدیر لکھی الا انہم خصو بی اول الوضع دا کہ قرن نحال دے ہم دا مخصوص بی اول الوضع دے اول الوضع دے یادا حدیث مؤول دے فعجلت دراتلود فرشتو سرا عقیدہ تاویلات کئی صاحب ابن حمام کتاب آسا خشتے بچوں کے زدیر باس کو نغوار ہوا زکتا سے صفحات نور کو پوشے پہ دیوانے اما حدیث السلام چھ دے یارا آگا حدیث السلام ضعیف تھے اور پاگی باندے روح المعانی کلام کرے دے اور صاحب روح المعانی ذکر کئی دا یو حدیث چما من احد یمر بقبر اخی المؤمن کان یعرف فی الدنیا یسلم علی الا عرفه و رد علیه فدیبا لکی چه حدیث ابن عبدالبر اگر عبدالحق و ان قال اسناد سیون الا ان الحافظ ابن رجب تعقبه و قال انه ضعیف بل منکر دیکھ شو عبدالحق وی چه دا حدیث ضعیف سیده لیکن دیوی چھ ابن رجب ور پسی راغلے دے اگو چنو ضعیفن اور بل منکر دمرا بس دے کا نا دمرا کافی دے دارو حرمانی وا دے ذکر کے بعض خلق ابن کثیر پیش کئی چھ ابن کثیر کشتے نو ٹک دزور ابن کثیر پائے کشتا دے او پائے کہ دیر ضعیف ضعیف روایت نے دی چا سگ پر اس کا نئے بیان زما موجود بھی نمانا ابن کثیر راوڑے ما سگا زوڑو انو اگی کی ماں عبارت نخیلو اور باقاعدہ کاری چدی کے بعد خلق دس کرے رہے اور داغی لو خبر دادا ما سر دا ابن کثیر دے اور دی نسخہ کی اگر زیادت نشت رے چکم اگر زری نسخہ کے دے دیکھ صرف دمرا مسئلہ دا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِ الْمُوْتَانَ وَآخِرِنُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ اے دق عبارت تے اپا زور ابن کثیر کی دلتا درے پانے لگی دل دی او دا ابن کثیر اول کی وئی چی اقول تعالی کما انکا لیسا فی قدرتکا ان تسمى الاموات فی اجسادها تیک شوا او بیا رسو وقد استدلوا المؤمنین او سی اند العلماء وات عبداللہ ابن عمر نور پک اس باس نشتا دی اور کم روایتوں کی دے آپ کم نسخہ کی دے ذکر کری دی روایات دے مڑی اور دو دے پارا ہمارے نسخوں اختلاف دے اگر مدسوس نسخہ دا ما سکا دا قوی نسخہ موجود دا اور فدی نسخہ کی اگر عبارت نشتر ہے اور دے آگے نسخے دے پارا دا تفسیر دے علی القدیر دا محمد نصیب الرفائی تفسیر نے دا مختصر ابن کثیر نے اور دے پدری باس ماندی لکی چکم ددی صفحہ جل نمبر 3 445 صفحہ دیوی وہاذی ہی زیادتو ولقد جا فی طبعت البیروتیہ طبعت دار اندلس لتفسیر ابن کثیر زیاداتو علا نسخت تفسیر ابن کثیر الامیریہ تیک شوہ وہاذی زیاداتو تشتمل علا حدیثینی واہیینی وعلى بعض رواياتنا عن غير المعصومي جاء فيها بعض الطامات التي كانت وامثال من الخرافات محمد سيب الرفاعي ذكر دي جاء صفة 446 كي لكي وي إن الأموات يسمعون ويعقلون وتعرض آمالهم ابن كثير كي راغل دي آخر كيش إننا ناتمد اعتقادا جازما أن أمثال هذه الطامات الخبيثات مرسوسة على تفسير ابن كثير الذي يعد من اجل التفاسير بل هو اجلها دا ابن کثیر کے 10 شعر ہیں محمد نصیب الرفاعی ذکر کئی ما والا ور کا طالبان ما خام را لے دا تفسیر تا سغشتے ما یرا قلندر ہر چ کو بات دی دا کو ہے او تفسیر چنی نے بیاز تا تا حوالہ در کو تسام بھی خونی چ ما تا ناس تھی غمولائے نہ مولا تو کتاب خے کنا کہ نہیں دی مرے نے بیاس نہیں سی مسئلہ شو کہنا ابن کثیر حنفی مسلک دار چمڑی نہ ہو رہی اور پاگی مان لوئی دلیل دار فتو قدیر دلتا فروت جان لمی خیر آئے نمک دا تفسیر معاہب الرحمان نے دا ددی مصنف دے بحر العلوم علامہ سید امیر علی ملیح آبادی رحمہ اللہ اور دا عالمگیری ترجمہ مکرے دا دے ددی آتلان دی لکھی معتبر تفسیر دے دے دی آتلان دی لکھی وہی قبر توقع دا وہی اس واسطے امام ابو حنیفہ اور صاحبین و تمام فقہائے حنفیہ و جماعت علماء کا یہی قول ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں اور کسی شخص کو یہ طاقت نہیں ہے کہ مردوں کو اپنا کلام سنا دے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چاہے کہ کوئی بات مردہ سنے تو اس کو اپنی قدرت کے اختیار ہے تو قدرت خوشی دے دغه ته د اسپوس بنت الله کریم اوري به دې تم اورو لشي. اما عادت دا د چمړي ناوري ادا تفسیر معاذ الرحمن دي او علما کرامو دا مجلد خوچي دي ششم دي سپارا نمبر 21 او د دې اطلان دي پوښلي امام ابو اس واسطه امام ابو حنیفه صاحبين و تمام فقهاء حنفیه ان کا یہ اریسوی یہی قول ہے کہ مردی نہیں حنفی مسلک دار او کہ پدی دی یقین رضا فتح القدیر دے او دا دا فقی کتاب دے او دی دا جلد دو دے او صفحہ دا زمارو را یو کم او یا ادیوی وعندی ان مبنى ارتکاب هذا المجال عند اکثر مشایخنا وهو ان المیت لا يسمع عندهم مرے ناوری. اور بیا صفحہ جلد نمبر 461 کی لکھی اگر عبارت تا قسم والا فلو کلمو بعد موته لا یحنسو لان المقصود من الافهام والموت ینافیه لانه لا یسمع فلا یفهم. مری اورین نو پیگی بس دا فقہ کتاب دی فتح القدیر دی او دا فقہ حنفیہ دا. اپ دی آیت کے چکم کفار مشابه کری دی اموات و سرا تو دے لکی چی دا تشبیح پادم سما کے دا بعد خلق کچھ دا تشبیح پادم سما کے ندا دے پا دغزی کی لکی فَإِنَّهُمَا يَفِيدَانِ تَحْقِيقُ عَدَمِ سِمَائِهِمْ فَإِنَّهُ تَعَالَى شَبَّهَ الْكُفَارَ بِالْمَوْتَى لِإِفَادَةِ تَعَذُّرِ سِمَائِهِمْ وَوَفَرُ عَدَمِ سِمَائِ الْمَوْتَى. از تفسیر از فقہ کتاب فتح القدیر نصبر معتبر کتاب دے دا فقہ حنفیہ وا خودی دلی دا او دا شرح معذب کتاب المجموع شرح معذب علامہ نووی کتاب دے اے دا فقہ شافعی معتبر کتاب دے او دی دا جل 19 دے او دی صفحہ دا 241 صفحہ دا دیوی قال بعض اصحاب احمد کا قاضی ابی بکر وغیرہ چند المیت یسمع النداء دیوی رد دی قول پا دی قول دا باری تعالی سر دی چو ما انت بمسمن من فی القبور ولی وی ولی انو قد بطلت حواسه وزہبت نفسه فکان ابعد من السماء من الغائب البعید لبقاء الحواس فی حقه وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا اُخْتُصَّ بِهِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. دا نووی کتاب دے شرح المحذب اور 19 جلد اور 241 اور 242 شرح محذب یا علامہ نووی کتاب دے اور دا شافعی المسلک دے. دا المغنی دے ابن قدامہ دے اور دا فقہ حنبلی دا اور جل نمبر 10 دے اور ماسخ کا صفحہ 3 پہ تھا ہو کہ 400 دن اس کو اختلاف دا ضرور لکھے مسئلہ 8162 نمبر مسئلہ ہر یو جل کے جب اختراؤ باسی 8162 مسئلہ دے لکھی ولنا قولو تالا بعض خلق چپیات چاہ استدلال دے دیکھے ولنا قولو تالا وما انت بمسلم من فی القبور ابیا ولأنه قد بطلت حواسه وذابت نفسه فكان أبد من السمام الغائب البعيد لبقاء الحواس وإنما كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كرامة له وأمر اختص به فلا يقاس عليه غيره هذا پیغمبر معجزہ وا او پیغمبر سر مخصوص پای باندې بل چا قیاس نشی کولای دا دین معتبر کتاب ما ته تخصوخ ہے ها فقه حنفی فقه شافعی فقه حنبلی دا سی پرتا دا اگوی چمڑے ناوری ننور سوا چیز اختلاف دا کم زیر آرے مسئلے وانس پوشے او دی تفاصیل اللوی زخیرہ دا فائیس سرسل کی سی عبارات ما تاستا وقتن فوقتن اورولی دی او سی عبارات چکم مانی دی اورولی تا تا ناغی تغوک کی دا ابن جریر جلد نمبر 21 دانور ماتا تا سپا صورت مائدہ کیا اورولی دی او سمی در تا بیگا تا صورت نمل کیا اورولیو ابن جریر جلد اول شپک دیشم کلی کی جہاز آمسل ضرب اللہ تعالی للکافر فکما لا اسم المیت و دعا کذالک لا اسم الکافر تینا سمس سری لفظ دی مرے دعانا ہوئی ابن جریر ہوئی قالو قطادہ مفتی قطادہ سے ترا پسلتا مفتی کتاب رہو چل مفتی قطادہ سے تفسیر ماوردی سلورم چل او سلور سو یوکم اویا صفدا ای کما نکلا تسم الموتا فی القبور کذالک لا تسم الکافر تنی شاور لے قبر نوالو تا نو دان کے کافر تم نشاور لے بیزاوی جل جاول 309 کی لکھی وہاولائے کل موتا الذین لا يسمعون تفسیر کبیر شپگشتم جل او صفحہ نمبر 18 وی فإن اللہ يسمع الموتا والنبی لا يسمع من مات وقبیرا سمر واضح عبارت ہے فإن اللہ يسمع الموتا اللہ مروتا آواز اوری خو لیکن والنبی لا يسمع من مات وقبیرا پیغمبر خو مروتا نشاورو لے جو پیغمبر نشاورو لے تاورو لے قرطبی سوال سمجل 340 صفحہ وہی کما لا تسمو من ماتا کذالک لا تسمو من ماتا قلبہ کافر تو نشاور مڑی تو نشاور کافر تو نشاور لے ٹھیک سے علماء کرام دارنگ تفسیر مدارک سلورم جل او یو کم شپیتم کی لکھی تشبیہا للنائمین بالموت حیث لا یمیزون ولا یتصرفون کما ان الموتا کذالک مڑے ناوری نہ تصرف کو لشی کتاب التسیل سلورم جل 196 کی لکھی لأن النائم کالموتا فی کونی لا یبصر ولا یسمع ناوری بحر العلوم سمرقندی دریم جل 14 صفا حنفی مسلک فشبہ الکفار بالموتا فکما لا یسمع الموتا الندا کذالک لا یجیب ولا یسمع الکفار الدعاء تفسیر خازن جلد 2 صفحہ نمبر 14 لکھی ولہذا شبہ الکفار بالموتا لان المیت لا اسم ولا تکلم جلالین شریف جلد اول 114 صفحہ تو سورۃ انعام پہ آیت کی لکھی والموتا الکفار شبہم فی عدم السماء ملا لقاری سے عمدۃ القاری شرح د بخاری اتم جلد 202 کی لکھی لان الموتا لا یسمعون لا شک مڑی ناوریو دی کی شک مکا فتح القدیر ما در توس عبارت پیش کا شامی جلد اول 143 او تح قوی سنور سوا دش پیتا بر رائے یوسل دری اتیاد دیم جلد شرح فقہ اکبر دی ملالی قاری زور چاپ 155 صفحہ کی لکھی لان المیتا لا یسمع بنفسی والقرب والبود سواء فی قدرت اللہ مڑے ناپخا الکوکب الدری جلد اول 319 رشید احمد گنگوی سے لکھی فالظاہر انکار عدم السماء وهو الاصح عندنا دنکل مدام مسرحہ کرا تقریری جنجوہی علی المسلم داما سغشتے مولانا حسین علی سے درشید احمدی گنگوئی سے تقریر دا بخاری اور دا مسلم لکھے رہے اور ما سخشتے دا نایاب کتاب دے تقریر جنجوئی علی المسلم صفحہ نمبر 21 کی لکھی وعدہ مسلم الموتا ہوا مذہب ابی حنیفہ فتح الملہم دیم جل 479 کی لکھی چمڑے ناوری احیاء العلوم عوارف المعارف ورسا لگے دلے رے پیزم جل یوش پیت صفا قال محمد ابن علی الباقر فاستمع للاحیاء لا للاموات قال اللہ تعالی انک لا تسمع الموتا فتاوی اللجنا جل دیاول یو کمش پیتم صفا الاصل فی المواد فی المواد انم لا اسمونا موتا انم لا اسمونا نداو من ناداو من الناس ناوری دم مدارج السالکین جل نمبر 3 284 صفحہ پہ علماء دیوبند کی فتاوی دارلوم دیوبند عزیز الفتاوی چاگا یو جلد کے دا او دیاغی جامع مفتی شفیع علیہ الرحمت تھی اگست کے ادب سر ابن معاذ دویزم کے شیخ نمنا دا سے ناخلے آگے لکھ لی دی 582 کے سماع میت ثابت نہیں اور عدم سماع پر نص قطعی وارد ہے مربع کے سبات شو کفایت المفتی جلد اول 196 صفحہ علماء حنفیہ کے نزدیک ثابت نہیں 340 کی لکھی کیونکہ اصحاب قبور کا سما ثابت نہیں اور سلورم جل یوکم سر اختم لکھی مردے قبروں میں پکارنے کی پکار کو نہیں سنتے اور نہ جواب دیتے ہیں تعلیم الاسلام کی لکھی جل نمبر 4 اور 155 یعنی حصہ نمبر 4 155 کی لکھی چدا مڑی بچا خبریں نہ ہو رہی فتاوی دارمی میں دیوبند جل نمبر 5 431 جلد نمبر 5 438 کی لکھی انک لا تسمع الموتا وغیرہ نصوص سے عدم سماع موتا ظاہر ہے اب یا لکھی فإن عدم الاسماع یستلزم عدم السماع وهو قول محققی الحنفیہ نوسبہ کے نور سے بات شو فقہ حنفی و چناوری علماء دیوبند و چناوری شافی سے مسلک دے چناوری حنبلیانو مسلک دے چناوری اسی پاکی اوری اوری اوری اگر یو عالم دیر خیستا خبر اکولا تقریر کوا او سب ناس من دیر مزدار خبر آوا وی دا شر مقاصد دی جل نمبر 5 اگر نصاب ہم 5 دے پوشوی او دی صفحہ دا 116 وی ولا نزا تفتزانی ولا نزا فی ان المیت لا اسم دیکھ اس جگر نشتے چمڑے ناوری ان مڑے ناوری دیکھ جنگ نشتے رہے بیا پہ صفحہ نمبر 117 کم دا دیر اگدہ مسئلہ را فبان حال دا مسئلہ حال دا کنا کہ اسے شکی شک شک ناگی دے پاردہ کتاب پر ہوتے ہو گورا بیا مسئلہ حال دا کنا خبر اخلاص را بعد او کی چرت اختلاف دے نو پہ دی دو روایتوں کے دے اور اگر مؤول عند الاحناف تھی مؤول شامی تعویل کر دے بورائق تعویل کر دے فتح القدیر تعویل کر دے لو لو فقہا و حنفیہ تعویل کر دے آئے نا سماد چاہتا مانا اب کچھا کتابوں لکل دی ناگی دا دے طرف تو متوجہ کہے دیکھو گا نا چدا کچھا کتابوں نے دی اور پاتش و دا خبرہ چی کتاب لکل دی نماز اگر یو کتاب دے او دغی نم دے رحمت کائنات او دغی مصنف دے قاضی زائد الحسینی او دا اغ سڑے دے چدی پا البسائر دا ڈاگئی ملئی سے پا یوزے کے دنے باقی دا دستخط مشتے دا جماعت علماء دیوبند خلاف دے پاگی خپل کتاب کی لکی چمڑے دمر حساس شی چھ دیر سوک لمبئی نہ دیا گیلا پی جنی چھ چلتا چلتا اگر لاس ہوئی نہ دیا گیلا گوری حتا کی کرامت تمڑو دائ ثابت کرے دے چھ مڑے پس تمر کا کور تر آت دیشی پلی بی بی سرم بستر کے دیشی اور دیا گینا اولاد پیدا کے دیش دم رم لکھ دی کتاب کے درتا سو خیمہ ماز غسمر فی الحال وقت نشتے کلی زیادہ کتاب نے چاند کم درتا ستا خیال لے وردہ نمو یاد خنفیان دیو اول قرآن دی بیا احادیث دی آئے نپس تا مسئلہ کی حنفی او فقہ کرام کتابوں میں درتا دا پیش کر دا سی دا نمائی لکلی دی نظم شیخ غلام اللہ خان لکل دی نظم شیخ محمد طاہر رحمہ اللہ لکل دی تیش ہوگا نا دا دی پخوانو علماء و کتابوں نے دی او منگ تاز دا پیش کر آنور پا دی کہ باس دے چی دا تشبیح سنگا دا او سنگا دا اگر بیا دیر اگدہ خبر جوڑی گی نا یعنی پاگی باز دا باس کون زمان دیر تقریرنو کی لیکن مکتوبات چچا سغری پای کی تکلشتے ہو گد باس بچوں کس وقت دا سی دکھا نا اصل سکر زمان ارادہ و زبا دا اولی سپارے دیر مخی ہوں خدا باز مرگرد فن دے رازور حضور رازو رام نغل عزید کار وقت کر چی ما اول درس سر آخری سپارے شروع کرے نما بوز دا تا سر دیر خستان دا سر ویلو او دا سر میں ویلو کسنگ صورت بقرہ میں در تاویلو الحمدللہ یو دیر لوی عالم دے از اس نم ناخلم زکر چارا دیر لوی شخصیت دے از آگا سے خوار پڑا کے ونی ناس دے ما اگر ما تیو چی تالا قرآن سنگ رہتا دی شیخ سنگ رہتا کرے ما تو آیا ما ارازا صورت احزاب نمون شروع کرے و صورت مومن تا پورا کار کے نور سے دلے بہرحال ساخیال دیل وقت درکار دے عظیم وقت پکار دے مسئلے بانے پہنچویں او دا تاس علماء تا پتہ دا چی وجہ دا شبی پا مشبابی کی سوی یا قوی وی یا اکمل وی یا مشہور وی انکا لا تسوی الموتا کافر مشبا کرے ساسرا مری سرا نا اگا مر مشبابی ہی دے وجہ دا شبی سوی یا شہرت وی یا قوت وی مڑے کی شہرت دا چ نہ ہو رہی اور قوت دی خبر چ نہ ہو رہی تشبیہ صحیح دا اور صاحب فتح القدیر دا تشبیہ ذکر کرے دا اگر سو کوئی چمڑے بالکل نہ ہو رہی تو کافر خو اوری تو تشبیہ سنگ صحیح شوا اگر یو جواب دا دے حضرت عائشہ صدیقہ اگر زمانگا مور روحانی خبر خفکی ہے خنا زمانگا مور روحانی دا اور دین لوی عالم دا ما دیو ملا کے سٹا ہو رہے دا سیمان محتابہ نے باہن سے کہو یہ خلق کوئی چی حیرت عاشوی عاشوی عاشا سوک دا کوئی زنانہ دا دا زنانی خبر دا دا دیو عالم کے سٹ ماں سے غپروت تے دانا چی زدہ سے خبر چر پہ بخیر زمواری خبر زنکو وی عاشا سوک دا کوئی زنانہ دا زنانی خوٹیر دی خدا ماں مور دا زنانی خوٹیر دی گرزی خدا زمان مور دا روحانی او دمر لویا عالمہ چه داغی علم پا صحابو که مسلم علمو فرمان ده چه تطول مر حدیثم لولے او مسلم کم دا روایت تی چه لار چه حضرت عاشین تپوسو کا بخاری کم روایت تی چه روالار عاشین تپوسو کا عاشین که علم پروتو کنا خضا خواقو پا خضو که خضا وان دا چه خودیر سری کسا دب گردی تم یو سڑے خودیر کسا دبو مشتے کنا سڑو که چه فرق دن پا خضو کم فرق دی بعض خلق ہوئی داغی جواب واو رہے تشبیہ پا مطلقی نا اوری دو کی دا او بیا دا نا اوری دل دا پا دو قسم دی نا اوری دل مطلق او نا اوری دل پا طریقی دا انتفاع سرا کافر مطلقن نا اوری دا مل مطلقن نا اوری اور کافر پا طریقی دا انتفاع نا اوری دی دا سی مثال لکتو زیدن کل اسدی تو تشبیہ پا سکی دا الگ اب شجاعت کے دا جمی او صاف کے نہ دا ورنہ تو انسان زید انسان دیندارا متقی پرزگارا اما اسد او حیوان مفترس آپ ماتون کے شیر مردار دے تو ماتون کے نے تو مفسری تو محدث تو فقیر تو ولی تو لوی بزرگی زید ان کا اسد مانسش ہوا اے قوت کے لا تسمی الموتا اے ناور دو کے ناوری دو مطلق ناوری دل ناوری دل مطلقاً کامل مرش ناوری دل پا ترقی دا انتفاع سوک شا کافر شا خبر اخلاص شا اور تو انو کلوی دلیل بخاری حدیث دے چا حضرت عشیت دا خبر اور سیدا اگر نبی علیہ السلام چی یسمعونی دی فرمائی لی نبی علیہ السلام انہم الان لیعلمون حتی آشی تاویل کرے دے اور منگ دا آشی آبے تاویل منو اور کتا منگ پا دی تاویل سر مدرسی نو باسی نو منگ صاحب مدرسی تاویل مدرسی نو ہوئیو وہ سباب دی آشم سباب دی آشم اخبر صاحب کے پرینے کی دیا خبر صفا دا گیا دس خبری نہیں معمولی خبر باندھا کے ما تین صافی خبر اکڑا پہ انصاف کے ما پری گی دا گنا او کہ دیر خبر کہ نمازہ کا باس نکو منور کہ نیزہ دیوان الحمدللہ باس کو من تو بس سوکو دا مولیان اقبل میں اس کی جنگی مرے نا ہوئی خواہ قرآن نیال مو اول دے او قلیبی بدر دا پیغمبر موجزاوا او حدیث سلام چکم دے نغیبان تاس کلام واو رہتا سوکو حال تیاشی انکار رجوع کردا نما خام ما سقراش فت الباری در تو خیمہ چاغل کی وہ ان کا نہ محفوظ لفظ تھے کچرے داشی رجوع محفوظ بھی وہ بیان پائے کہ ابن بکیر ری اور اگر ابھی منکر الحدیث تھے ایسی دے یہ اسی خبر دکھوا کر انیس سو چلے آشوی سے رجوع کرے گا لیکن بعد خلق شیخ مرحوم پہ بارک ہوئی وہ دیر مسلو ڈیر مسلو رجوع کرے گا مرگ پر رجوع نہ کرے آکہ مرگ نہ پستے تاگر خطلی کے لیے چمار رجوع کرے نہیں خبر اب مرگ پور شیخ سے رجوع نہ کرے حالانکہ افضل حضرت زمام کے چاوے چتا دا مسرد حیات الانبیاء پہ جی کتاب تفسیر کے دیر مفصل لکھ لینا اب کہ دا نوی لکھ لیتا نو دا بخوا زکا چکے دیشی پہ دیر سوک ردو لکھی نو حضرت دا سکرہ یہ میرے بازو ازمائے ہوئے ہیں دا مات یاد یہ میرے بازو ازمائے ہوئے ہیں دا زمان مٹن دا دا زمول شیر دا مالی کل دی کچھا ردو کسا جون دیم جواب بھی ورکم آج جو اندے نو چاہ خوڑک نہ کم سا خیال نہیں ورتا بہرحال تمہارے ڈیر رکھنے نور ہوں تاسو کا تو مڑے گئے نا سر اللہ کہنے پہ یو یو حدیث وائے دا تبا سنو کما او دیاغی بانی جرح ہو کما او آسے پینج دسی دا سی پر آتی لی اللہ واللہ سورة لقمان ترتیب مصحفی کے 31 نمبر دیں بعد سورت روم فرسٹ سورت روم بعد خلق و جلو علمانی سمائے موتا قائل دا پر میں در تیو استدلن بحاظ لائتے علا ان المطلع اسم و کلام الناس مطلق ویلی دی اور چی بعض علماء چی غالیان نی غالی غالب غلو کو ان کے نہیں بلکہ چاد سما موتا اس بات کرے دے نغم فل جملہ قائل دی فل اے دا سلام اے دا قرا اے قلیب اغم دان چلا السلام علیکم خیر خیر خیرت دی اس سو قائل نہ دے دی اس سو قائل نہ دے علماء دی بند کہ ہوئی سو قائل نہ دے تردی پوری چملا ڈا گئے سے پخپل بسائر کم دا جملہ لکھلے دا چیز ما دا نظریہ دا چی مڑے دا ہر دن نہ ہوئی ایم لکھلے بسائر کم آس غدری نسخی دی اگر امی چیز مڑے دا ہر دن نہ ہوئی وہ چو خوال راشی کے نا لبیہ دا دری خبری دی سا خیال دے ورطا اگر دوی بات دینا یو دیالوان خانک جوڑ کرے مڑے آوری چو سد خواقی انہوں نے اللہ سے خبری و سبب کرا دا مزاقی جوڑ کر دی انسان لوئی ثبوت خیر القرون کے ماتل سخید صحابو اعمال اور معمولات دا پیغمبر پاک روزی مبارک سرا دا عمر اور عثمان و علی صدیق اکبر سرا اور عثمان و علی عمر سرا تیشوا او دی علی عثمان سرا او دی نور صحابو دی علی قبر سرا ما تو خیر بس بلے گی دا خبر ہے منگل دین التن راغلے صحابہ کرام رسول اور نبی اسلام زما صحابو پر سزائے صحابو اقوال فعل رأس والعین فعل الرأس والعين 31 نمبر دے پتہ سورۃ روم نا اور 57 نمبر دے پتہ سورۃ صافات نا رب دی سورۃ ما سبق سرا پیسو جوہ باندھ دے اول خبرہ کہ سورۃ روم کے دلائل عقلیہ سورۃ روم کے دلائل عقلیہ اور دی سورۃ کے دلیل نقلی از لقمان حکیم دے دیم ربط سورت روم کی اعلان جہاد ہو اپدی سورت کے طریقہ دا جہاد دا دریم ربط دا دے التویل منیبین الیه عدلت و تبی سبیل من اناب الیه دازم اکبر ربط نوی سلورم ربط دازه التویل چولا تکون من المشرکین عدلت وی و ان جا حدا کلام تشرک بیما لیسا لکبیل فلا تطیهما پیزم ربط دازه التویل سلور پنزوستم کیو اللہ الذی خلقکم من زوفن عدلت وی تفصیل دے وحملو وفصال فی عامین وحملو وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الى يد مصير مصلح الشو خلاصة دي سورة دا چه دا سورة دا دي سورة کی یو دلیل نقلی دی اور ات دلائل عقلی دی شپاق پا نفی دا شرک فی تصرف اور دو پا رد دا شرک فی العلم بعده اور پاول کی ترغیب الى کتاب اللہ تعالی اول تو زما یو اندازی زکا خپل ذاتی انداز دے اول کی ترغیب الی کتاب اللہ اور بیان دا اثر دا کتاب فضل دا مومن کے اور بیان دا اثر دا کتاب فضل دا معاند کے اور دی کتاب دا مومن کے سا اثر ہو کر اور دی کتاب معاند بان سا اثر رہا ہے بس معاند اگر سا اثر ہو کر مومن سا الف لام میم تلک آیت الکتاب الحکیم دا آیتون دا کتاب دا جی کتاب چ محکم دے حکیم صفت دے کتاب دے اشارت دلائل عقلی او تدا خدا و رحمت المسلمین پدی کتاب کی ہدایت تے رحمت کامل دل پاد مسلمانو دا سوک دی مولانو اس گرا ال تو کتاب تلکات الکتاب الحکیم مانو گرا دا یو کتاب دے چ محسنین اور معاندین دے پارا حکمت نہ ڈک کتاب دے گورچ پا مخشن سا اثر دے گورچ معانس سا اثر واغست اللذین بیان دا اثر دا مخشنینو اللذین یقیمون الصلاۃ آخل چی ادا کی مزنا ورکی زکاة تمال ادیوی پا آخرت بان یقین کون کی اولائکا اثر دے یقیمون اثر دے یقتون الزکاة او اثر دے چو بالآخرت ہم یوقنون اولائک سمر دے اثر سشوا اولائک لا دم ربیم و اولائک هم المفلحون او دی کامیابی مدن کی دی و من الناس او اثر دا معاندینو کتاب باندی کتابنا معاند سا اثر اخلی اول اثر دا دے چو یشتری اللہ والحدیث دیم اثر دے چلو یزل عن سبیل اللہ گمراشی نہ منی نو گمراہ کی گی اور چ گمراہ شو بیا خلق گمراہ کی دیشوا اولائکا سمرت یاغی زلالت ومن الناس یو بازی دا خلق ناغدی یشتری لاول حدیثی چ دوی غرقی بیہو دا خبرا تفسیر خازن یو جملہ لکلی دا یشتری یستبدلو ویختار الغنا والمزامیر والمعارف للقرآن یشتری غرقی سندری باجی تورے ڈنگ ٹنگ ٹکور ہاں تو قرآن پاک باندھی اللہ لاول حدیث بھی ادا خبر مایوچ مدارکم گرم حنفیان سے باس کھڑے دے اغوچ یشتری لاول حدیث کلو باطل الہان الخیر ہر باطل چتا دا خیر نہ اڑے اے تو لاول حدیث مای داخل ابن کثیر مدارک دے مختصر دے چرت دے حنفیان تفصیلی تفسیر بھی آئی سے لکھ لی تفسیر ابو سعود قاضی لکھی دازان سکا نوٹ کا قاضی سے لکھی وہی صفحہ نمبر 186 بان لکھی وہی ولا ول حدیث ما یلہی اما یعنی مقصد ند ارے من المهمات کل احادیث التي لا اصل لها والاساطير التي لا اعتداد بها والمضاحك وسائر ما لا خير فيه من فضول الكلام از تفسیر ابو سعود لا والحدیث توي ما يو ما اي اما يوني من المهمات مهمات ند ارے کل احادیث التي لا اصل لها لکاغ حدیث سند نشتره والاساطیر التي لا اعتداد بها اغا کسی چی دغی سفیده نشتره والمزاحک گپ شپ وسائر ما لا خیر فیه هر اغا شی چی پای که خیر نشتره لا والحدیث تفسیر ابی السعود دی آیت لاندی لکی مسئلہ دا اور علماء پا دی بان اتفاق دی چی دا سندری مندری دا پٹول ادیانو کی حرام دی روح المانی ذکر کئی جلد نمبر 21 کے صفحہ نمبر 68 کے وفتا تارخانیہ علم ان تغنی حرام فی جمیل ادیان سندری تنگ ٹکور پر تمام ادیانوں کے حرام دے. اور پس بر رائق لکھی ول مذہب حرمت مطلقن دا حرام مطلق دے. امام مالک سے چاہ تپوس کا چ سندری اور ٹنگ ٹکور کے سو حکم دے وے نما یفلو اندن الفساق زم پکلو کے چکم فاسقان فاجران وی ای پٹنگ ٹکور بان وقتی رہی. حضرت امام احمد نے چاہ تپوس کا اگے یمبت النفاق فی القلب دس اثر منافق کی گی. امام احمد امام شافعی سے نو چ تپوس کا ناگی ان الغنا لهم مکرون یشبه الباطل من استکثر منه فهو سفیہ ترد شہادته. اور جکم سرے سندری بار بار اوری آقا مکل دے داغی پہ اسلامی عدالت کی شہادت مردود دے. اس یو سرے راپنا سے دا آئی من خو سندری نا اور من قوالی اورو قوالی اور نہ تفسیر علمانی ذکر کئی ویا ساتھ ویت خلفی تغنیو صوفیت زماننا فی المساجد والدعوات بالاشعار والاذکار ما اختلاط اہل الاہوائے ٹھیک شو بل ازا اشد من کل تغن لان ما اعتقاد العبادت وی قوالی دا عام سندر نہ زیادہ حرام دا زکہ چھ نور سندر غاری چکل سندری وی جانتا گناہگار وی قوال چھ دے ثواب گنی. اور دارنگ تفسیر قرطبی ددی آتلان دی دق سلی کلی دی علام قرطبی صاحب ددی آتلان دی بالکل دق سلی کلی دی چدا ناروا دی مولانا سیبا زان بے پوکا ختم تفسیر قرطبی جلد نمبر خواہ من الناس من یشتری لاول حدیث لیوز اللہ سبی اللہ بغیر علم ذکر دا حالت اعراض دا معاند او کر چلو سمگا ولا مستقبرا اوری دے تکبر کون کے لا یعبأ بها ولا یرفع لها رأسا اللہ اللہ اے پروان نہ کئی پو قرآن اور دو باندھی سر و تنو چتے گویا کے چدی نی اور قرآن بھلے نہ جاور دے دیکھو کن خو نہ دے گویا کے چکن دے پوشی کنا دے مستقبر دے داسی لکا چنی اور دے نو کن خو نہ دے جان داسی غافل کر دے لکا چکن دے عثمان پوشی طرح کیا نہیں دی خبر کر دے پا عذاب علیم سرا عذاب علیم سر والا خبر ورکا عدلت عذاب علیم والا ذکر کا ویلی انہو یولیمو کما یولیمو بی سمای کتاب اللہ دا سی بوتا درد رسی اکا چی دلتا دے درد من کی گد اللہ پو قرآن سرا بشارت آخر چراور دیمان عمل کے نیکا لپاک دیگی جنت ندی نعمت ندی ہمیشہ بھی دی پدی جنت کے وعدد اللہ حق دا اللہ پا غالب دے حکمت نمالک دلیل عقلی پر نفی شرف تصرف اللہ پیدا کرے اسمان نہ بغیر دستوں نہ چتے گورے مانی دوار پر صورت رات کے مگوی لے دی والقافل ارض رواسیا اللہ اخی دی پزمہ کباندی غرونا انت امید ابکم چدا پتا سبانے انہ خوزی وابس سفیا من کل دابا اللہ خوار کری پر دیکھ ہر قسم دابی ہر قسم زندہ سر ہر قسم زیرو اب اللہ پاک فرمائے چون گرو دبرن باران او زرغنو پدی باران سرا من کلی زوجن کریم ہر قسم جوڑے فائدہ مندی ہاذا زجر پہ مشرک بانے ہاذا خلق اللہ دا خود اللہ پاک پیدائش دے خلق اللہ اے مخلوق اللہ دا خود اللہ پاک پیدائش دے فارونی نو خیماتے مشرکانو ما ذا خلق الذی من دونی سشے پیدا کر داغا چا چتا سرا بل اللہ نہ بغیر عقیم سے پیدا کر دی چبتا سبانے اشتباد مخلوق راغلی وی او خیسے پیدا کر دی بل ظالمونا بلکہ ظالمان فی ظلال مبین دوی پہ گمراہ اخکار کر دی ولقد آتینا لقمان الحکمہ سبحان اللہ توجہ ہے سورت اوسر لگوا تلکا ہدن و رحمت للمحسنین اگرا اثر د کتاب اثر د دین پہ محسن باندھی لقمان حکیم چ دے دے د محسنین نو اگرا سنگ اثر د توحید پیشے دے اگرا سنگ وسیعت توحید اخبل اولاد تکوی یاد شو کہنا رب تو لگے دا خالی وقت تفصیل ہو ٹھیک شو او گورا اکثر دا قرآن سنگ اثر کی پا محسنی نکان دے لقمان حکیم یو دا محسنی نکان دے سنگ اثر دا دین شوی دے سنگ وسیط دا توحید اولاد تا کوی ولقد آتینا لقمان الحکمتا اللہ کریم فرمائے چم لقمان تا ورکر دے حکمت لقمان چکم دے ایوب علیہ السلام خورے ہو سوکوی سوکوی چی یو غلام ہو ہر سوکی خوی یو سڑے ہو رنگ نتک تور ہو پوشی او اصلا غلام دے لیکن پہ علم باندھی علامہ دے بے عالم ہو اور دیر ناشنا ناشنا نصیحتوں کر دی شیخ القرآن کو فرمائل یو لسم الغلر دا لقمان پہ دیات کے ذکر دی یو لسم الغلر اور لقمان خپل بچی طویل ہو چی یا بنیا ان دنیا بحر عمیق فاتخذ سفینۃ فیها تقوی اللہ بچی دا دنیا ڈوب دریاب دے پتہ ڈیر خلق ڈوب شوی دی اور تقوی زان کشتہ جوڑا کا اور صرف کشتے کے ناشتی کا نا نہ بیان نہ ڈوبے گی بچے تا سر تقوی موجود بھی نہ دنیا کے بڑ ڈوبنا شی بچ بشی ناشنا ناشنا اور دے سوکھ دے سو کوئی اکرمہ سے بھی چ لقمان پیغمبرو لیکن جمہور مسلک دار چ لقمان ولی کامل ہو عبد صالح ولی کامل ہو امام سیوطی ذکر کی قاسمی دویم جل دیالسم جل 475 کے لکھی وقت لفت فی حضر اہل النقول قیل نبی او ولی او رسول وقت لفت فی حضر اہل النقول قیل نبی او ولی او رسول سو کوئی چی ولی دے سو کوئی چی نبی دے سو کوئی چی رسول دے واللقمان ذوالقرنین حوا مریم لقمان ذوالقرنین حوا مریم اختلاف دے پا بار دے لقمان او دے ذوالقرنین حوا ابے او دے مریم ابے یا شو لقمان ذوالقرنین حوا مریم والوقف فی الجمیع رأی المعظم وقف پا دی طولو کی توقف چی دے دایو دا سی رائے دا چی دا دیر اگٹ رائے دا اتا وقف وزل قرنین لم یورف نبیا کزل لقمان فاظر انجدالی آتینا لقمان الحکمہ اللہ مگور کر لقمان اسلام تا لقمان سیبتا الحکمتا حکمت حکمت ستوی وی حصول العمل على وفق المعلوم سمعنا علم كل عمل كل موافق دخل العلماء الله يجعل التوفيق راكي أني شكر لله مدارك وي جنيد بغدادي وي أني شكر لله شكر صدا الله حق في جنه مگر الله سبب صدار وشريك آغا چاچه شركو كه فإنما يشكر لنفسي ومن يشكر آغا چاچه شكري عدا كده الله ده توحيد ریک شوان فائن نماز شکر نفسی فیدہ دی شکری دی نفس دا ومن کفر چاہ انکارو کا فائن اللہ غنی حمید اللہ بے پرواز تائل شوی دے تفسیر مداری کوئی شکریہ ست ہوئی اللہ تعصی اللہ بنعمتی اللہ پا نعمت بنعمی اللہ چکم نعمتون تالہ در کری دی پائے کدھا خدا نفرمانی مکوا اہلے میں در کرے دے نو ترک عمل مکوا مال در کرے دے نو بخیل تو مکوا سیاتی در کرے دے نو شکری نمر اس تو کیے گا ومن کفر چانا شکری اکڑا فإن اللہ غنی حمید سبحان اللہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَان اَوْكَرَ چُوِ لُقْمَانَ اَخْبَلْ بَچِتَا وَوَا اَيْزُو پَ دِي حَال كِچِ بَچِتَا نَسِيَتْ وَرْكَو يَا بُنَيَّا اے بَچُوڑِيَا لیا بنیا خود تصغیر دے و تصغیر تحقیر دے پار نہ دے بلکہ دا تصغیر دے پار دے شفقت دے تیشو کنا ما قلتو بنیا بالتحقیر ما قلتو حبیبیا بالتحقیر ولیکن یعذب الاسماء بالتصغیر پوش کنا یعذب الاسماء اسماء خستکی دی یا بنیا او بچوری ازما ما قلت حبیبیا من التحقیر ولیکن یعذب الاسماء بالتصغیر پوش یا بنیا او بچوریا لا تشرک باللہ اللہ سے شرک مکوا ان الشرک لظلم عظیم شرک دیر لوئیس گناہ دیر لوئیس ظلم دے ووسین الانسان اللہ کریم فرمائے مگا حکم کر انسان تھا بے والدہ پا حق دا مور پلا دے دے تفصیل کی بی والدے اے بی احسان والدے احسان کول مور پلار سرا دوڑ سرا خصوصاً مور سر زیات مفسد داس لکی خصوصاً مور سر زیات ولی حملت ہو دا جملہ معللہ حملت ہو لانا حملت ہو زکا چی دی مور تو چت کرے وے او چت کرے دی لرا مور دی پر رحم کی او گرزوی گرزوی وانن علا وانن یا خو مصدر کا نتحین وانن علا وانن کمزوری کے دا داموستا پا کمزورتیا بانے پس دا کمزورتیانا سنگا چی حمل زیادی گی او وینا اے دا مور اگر دوڑای نمی گی دوڑای خو یو خوری کنا اگر نمشی سی وینا دی دیشی سی وینا دی بچی شی دا چی وینا تقسیم شوا دا خو کمزوری شوا دیو مانا حملت امہو وانن حال دے پا حال دا کون دی دی مور وانن علا وانن یعنی وانن علا اے ذات وانن علا وانن خاوند دا زوفا سر دی زوفنا وفصالو فیامینے او جدائی دا پیونا و دو کالو کی سمانا نہ میاشت خوب خیٹ کی گرزولی او دو کال تقریبا پسینی گرزولی او تالا پید کولا انشکر لی تفسیر دا وصیت بی توحید اللہ وی شکریہ دا کے زمان ولی والدے کا دا مور اپلار دا اللہ شکریہ پا توحید دا ولی والدے کا دا مور اپلار شکریہ پا اطاعت تا الی المصیر اللہ کریم فرمائی کہ چرتا شکریہ دا نکرا نو الی المصیر زمان پا دربار کے بحاظرے گی نو زبتا نبیات دی خبر تپوس آل اسی سے فرمائی چھے دا خبر یاد کا علماء کرام یو عالم دے او دغه اے او منتا وصیت را کی په حق د مور زمنګا ویل امک حق لو علمت کبیرو ستا د مور په تا باندې حق دے کې پویګنو ډیر غټ دے کثیرو کیا حاذا لدی یسیرو ستا ډیر تکلیفونه اغه تلک باندې ښکاری فکم لیلتن باتت بسقلک تشتکی دیر شپیوی چغستا دا بوج نستا دا تکلیف نا اغیشو گری کولی لہا من جراحا انتن و زفیرو ستا دا تکلیف دی وجنا اغیش فیلی او دیاغی فریادو نو وکم غسلت انکل ازیب یمینها وما حجروها الا لدیک سریرو او دیر زلستا پلیتے ستا غلم چازی بخیلاز کستا وینزلوی او دیاغی سینچ واغی جولے اگر خستا کٹو تا بدیاغی پسنی بان سر اخیو دو بپروتوی وکم مرت جاعت و آتت کا قوتها ومن صدیها شرب لدیک نمیرو وقد وکم مرت جاعت و جات و آتت کا قوتا خنون و اشفاقا و انت صغیرو دیر کرتے تا سخپل ڈوڑے نیما کرے وا کل بدا سی اوچی پخپل بلوگی تیرو لے تال بے ڈوڑے در کولا فا آہا ازی اقل و یتبع الہوا و آہا لعامل قلبی و هو بصیرو افسوس دے پاغس چا چا اقل لگی او خواہش بسی روان دے افسوس دے پاغا چا چه دسترگو دسترگی اشتا دے او دسترگی بندی شوی دی فدون کفرغ بفی عمیم دعائها فانت لما تدعو بهی لفقیرو دمور خدمتو کا چه دیر پاچی داغینت دعا گانی واخلی علی المصیر وان جا حدا کا سبحان اللہ ہاں دمور پلار حق دیر دے او کل دمور حق دے پلار حق اللہ حق سر پر ٹکراو شو نبیا قربان دے وان جا حدا کا کدی زور او کی پتا بانے الان تشر کبھی چی تمہا سر شری جوڑ کے ماغ مابودان باطلا چنشت تال جائے پوجود بان سیلم لیس لکن مراد استمراد دا نفی علم دے نفی علم حالی نہ دے گورے چتو لیس لکا تاسخ اس دلیل نشتے مخام براشی لیس لکا مقصود استمراد دا نفی علم دے نشتے تاسخا راب نشی تاسخا پا دی خبر سے دلیل فلا تو تیوما نممان دی دوارو ہاں دانا چی بھئی کاٹ ورسرو کے وصاحب ما فی دنیا معروفا مرگرتیا کو امور پلار سرا پا امور دا دنیا کے معروفا نیک مرگرتیا حاضر بچات تھا چا پسی وطبی سبیل من انا بیلیا روانو سا پلار دا غچا انا بیلیا چرا گرزی ما تا یو وطبی روانو سا اسا سبیل من لار دا غچا انا بیلیا سلک طریق محمد و اصحابه ابن جوزی پزاد المسیر کے لکھی عائشہ پسلار شاہ چالوان دے پتریقی دا محمد علیہ السلام او پتریقی دا صحابو سمیل یمرجوکم فونت بیوکم زب خبرکم تالرا بما کنتم تعملون فاغ آمانو چتا سوی کوئے خطیب سیب لکی پتے آت بانے وطبی سبیلہ بانے وی بالغ فی انت تبا سبیلہ اے دین و طریق من انابا وی اقبل خاضیان الیہ تیشوا اما پس رازا بیاخر کلکی چی وقتن بی وفی حازا حصن علا معرفت رجال بالحق پا دی کے ترغیب دے پا معرفت رجال سر پا حق باندی سری پی جنا پا حق باندی حق مپی جنا پا سڑو باندی اب یعنی رخیستہ خبرہ کرنا وی کچر امر کرتا تا اے بے محکل مشایخی امر کر دے پس سرہ پکارکولو دا علماء سرا علامہ کل کتابی و سنتی پمیار دا قرآن و سنت فمن کان علمه موافقا لهما اتبع ومن کان علمه مخالفا لهما اجتنب چکم عالم سرے او کم مولانا سیبا دا علم دا قرآن و سنت سر موافقی روان شور پسی او چکم عالم علم قرآن و سنت سر خلاف و اجتنب تفسیر حتیب شربینی درہم جل 187 مسئلہ دا کنا یا بنیا دا سمرا عجیب آواز دے اے بچڑیا دا سب عجیب کتاب دے وے یا بنیا اے بچڑیا لازوی تو وے اور دا ذکر دا آیت دیر پار چلو لے شوے دے چھ اللہ کریم چھ دے عالم دے پا کل باندے تمام کلیات باندے تمام جزیات باندے تمام اسرار باندے تمام دقائق باندے علم دا اللہ چھ کلیات باندے دے دا سے علم دا اللہ پا جزیات شامل دے مزہ منطقی بسے تیشو گنا اگرتا یا بنا یا اے بچڑیا انہا بے شک دا خصلت ان نازم خصلت راجے دے انہا دا خصلت بنے کئی او کدے بدائی وی ان تکو مسقال حبا کہ چری دا ستا عمل پر مقدار دے او دانے من خرد لندوری فتح کن بیا فرض کا کنا بطور فرضیت تخا فتح کن فرزن چی بیا شیدہ فرزن چی شی فی صفرتن پا یو کانی کی دا کانونا او فی سماواتی یا پس مانو کیوی او فی لرز یا پس مکا یا اتی بی اللہ را بولی اللہ پا دی عمل ساسرا پا وقت حساب ان اللہ لطیفم بی استخراجها خبیرم بی مستقرها اللہ علم دے پا وقت کلو دا عمل سا خبردار دے پا زید قراری دا عمل سا بعد خلقوی چی صفرتن یو کانی دے چه دا اوز مکو لانده ده او پا غیبانی غوی والار ده او دا غوی پا خورو طول دنیا تنگ ده دا سی خبری دی دا خلقو اسی واحی حتی چه خلقو جمع کری دی خلقو زلزل ولی رازی وی او غوی ده آغا چستره شکنه انو زلزل راشی علاکه دا منطقی دا غوی با دی خالی دا دنیا با دی خالی نی یا پا یو غوی تنگی یا پا گنو خانو بانی تنگی کہ وہ یوی بیا بخالی نی دا طول دنیا با یوی او یا با بیل بیلوی کہ طول دنیا یو دا وہ چسترشی نو یو زی خوزی بلولی نخوزی اکی دنیا بیل بیل بیل دی نخوان خو گانش لو چسم رو خوان دی پیاران کی نسریا وائدے وکی دا وے تفسیر میں قتل راوڑے در پسے اے اللہ پا علم کامل بیانی اللہ عالم دے پا تمام جزیات باندی تمام کلیات باندی اے عاملا ستا عمل دا سلور خبر نہ خالی نہ دے یا با وڑی کیوی یا با بنوی یا با وڑی کیوی یا با بنوی یا با لیوی یا با پا تیری کے پرودی تیشوا یاد کا سخرتن کی اشار شوا حجاب تا فی سماوات کی آخ ہر دلن کی اشارہ شوا صغر تھا اور صخرتن کی اشارہ شوا حجاب تھا فی السماوات کی اشارہ شوا بہت تھا فی الارض کی اشارہ شوا ظلمت تھا کلم دی وڑی کی وی پردو کی بند وی ڈیر لری وی پتیاری کی پروتی یا اتی بھی اللہ اللہ اللہ مسئلے مانے پوش ہوئی دا امام رازی لکھی تفسیر علمانی لکھی بار محیط لکھی گن تفاصیل لکھی پوش لی یا اتی بی اللہ ادا ما سخا ابن کثیر دے دا غوی وال فاطمانے دے باس گئی صفحہ نمبر 302 دلی اطلاع دے قد زاما پاسو مرادا فتكن في صخرة انها صخرة تحت الارض السبع تحت ارض الارضين السبع دووز مکنان دوئی وی چاہ ذکر کہ وہ ذکر اس سدیو سدی چی کمزے کے پروتی بس سینہ شینہ زان بچ گئے ان صح ذلک و یروا ھذا نتیا و ابی مالک سوری والمنحال ابن عمر منحال کمزور پسندن کے و ھذا والله عالم کانه ما متلقا من الاسرائیلیات التي لا تصدق ولا تكذب والظاهر والله عالم بیا مخن اور تفصیل کے مثلا شو دا خوزری دی یہود ناغس شی خبری دی اور پدی مان بالکل عمل ہونا کی تفسیر المانی ذکر کئی تفسیر روح المانی دی آتلان دی ذکر کئی چدی تب بڑے خیال نہ ساتے داد اصل عقل کو خبری دی صفا 88 دا دیوی ملی سیبا بعض خلق وی چی دا غوئے دے وی ابن عباس او دو سدین روایت تے چاننا انہا زی اصخرت اللہ تیالی حال عرض اب یاوی وی دا زمکہ دا زمکہ پا مئی دا مئی پا دریاب دے دریاب پا کانی شن دے آغا لاندی بیا قرنی سور دے وزالک سور اللہ سرا دے ولی علمات تسرا اللہ دے او دا خبر دا آخر کی دے لکی وکل زالک ضعیفن دا ټول خبر ضعیف دی لا یثبت سنده وانما معنى الكلام المبالغه والانتهاء والاقوى عندي وضع هذه الاخبار ونحوها دا ټول وضع اخبار دی ضعیف دی فليست الارض الا في حجر الماء زما کنه ده مگر ابو جولای کدا وليس الماء الا في جوف الهواء وبط هوا کی دی وينتهي الامر الى عرش الرحمن والكل في كف قدره الرحمن او ابن باری محیط و امجل 188 صفحہ امدہ کا مسئلہ لکھا لیا ان اللہ لطیف خبیر یا بنیہ مولانا سیوا ہر کل چماغ کی اعمال ذکر شل اگر اعمال چی باغی سنا اصلاح دا بندہ کی گی اس دی کی اصلاح دا سنا دا غیر اکمال بالاعمال اے بیان دا اکمال پا اعمال سنا اے اس اکمال دا غیر تو خوش ہوئی ادا مسئلہ بلتا ویا نہ کر یادا سے ہوا مخ کی اصلاح دا کی دی حکم ہو اس دل تو اصلاح دا اعمال حکم دی یا بنے بچیا اقیم الصلاۃ قائم کا مزنا مز و امر بالعرف معروف امر کا خلق تد نیک ہے وانا المنکر من کو تو بدینا واصبر علی ما سابقہ صبر کا اگر تکلیف نو جتا ترسی برابر خبر دا چدا مصائب تکوینیوی یا مصائب شرعیوی زکا مزرو جا ہم مصائب دی تکوین بیمار شم مصائب دی این ذالکا او دا صبر کول من ازم الامور دا دا لازمی کارون ندی ابن کثیر دلتا وی پٹولو کارونو کے گران عمل امر بالمعروف او نہی دمون کر دے زکا وچو اسبر علامہ ولا تساعر اعمال عقیدی اصلاح و شوا اعمال اصلاح و شوا دل تکید اخلاق فاضلہ و تعلیم دے ولا تصیر حد کا مگر گوا مکہ گوا آنا گیا اخبل دے خلقنا ولا تم شفی لانز مرہا اور گرد مبرز مکہ بانی تکبر پلو یسرا ان اللہ بیشک اللہ چلے لا یحب نخخی کل مختال فخور سمانا متکبر ہر لوی کو ان کے مختال ہر لوی کو ان کے چسر کے جانتا غٹ گوئی فخور اخبل استائن کو ان کے چپجی بھی تعریف کی فخور چپجی بھی اخبل تعریف کی مختال چسر کے جانتا لوی سڑے ہوئی اب مناطقت دی تن متوجہ کی خیر دے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور معلومی کی دا اللہ نخوخی ہر مختال فخور ہر مختال فخور نخوخی بعضی مختال و فخور خوخی وی آن خوخی ولی ما تم حدیث یاد دکھا مشکا جلسانی کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ اس سے کی مختکبر نخوخی ہاں پسف دا جہاد کی دا کافر مخ کی جزان مخ روزہ جتا سر پوشما داس ما لس لس کسان بیو یو لاس داس مات کر دی تم اختی راشا تی شکن ہا نو اے پا میدان جہاد کی اللہ خوخی خلاص شو خبر ستاغ کل بکی پاتش ٹھیک شو اللہ نو خوخی ہر مختال فخور بعض مختال فخور خوخی تی شکن ہا لکا جگ غزو خیبر ہو او مرحب یہودی چی دے اگر آپ آسے دا آئی اخبر مدی اکری علی سے براوے وی ان اللذی سمتنی امی حیدرا ان اللذی سمتنی امی حیدرا کلے سے غابات کری حل منظرا تو خبر ہے منظر ہے میدان تو سجودی چھو دا سے مختال فخور وزل حد شاہ تی شاہ زیرہ او کہ دی حدیث ستنی رسے دلے لنڈ ونیز دخلاص کما ان اللہ لا یحبنا قلتا مراد سلبی کولی دے سلبی نکی رفض ایجابی کولی سلبی کولی ان اللہ لا یحبو کل مختال فخور مانا شاہ اللہ نخوخی من مختال و فخور من مختال و سلبی کولی مسئلہ شاہ وقصد فی مشکا او درمیانت لکوا وقصد یار ویم درتا دا کتاب نہ دے احیاء العلوم خود کتاب دے خوچ کم سے کامل نبیا گو رہے نہ دے کل کل دا سے لکھی دے انسان نہ بالکل واضح بعض سے بعض علماء چمک گو رہے خوچ کس صوفیش نبیا گو رہا خیر دے آد حسن بصری یا قول نقل کی انا لابن آدم التکبر وقد خرج من سبیل البول مرتین تکبر والے کہے تو خو یار دو زلد مچاز پلار را گلے یو نقفہ دا ابوا او بل دا مور دا مچاز پلار را گلے او اس پاس تکبر تکی ناس دی انا لابن آدم التکبر واقعی خستہ خبر آدھا منی بگزار آخر ازمنے تو گزر بر سینہ یہ من سینہ چاکے تکبر ازازی لرا خوار کر بزندانی لعنت گرفتار کر وقصد فی مشکا درمیان تل کوا پخبل سفر یعنی درمیان میان روی کوا پتلو کے وقصد من سوت کا او کتا ساتا اخبل آوازونا من راغل دخا بعضی آوازونا بعضی آوازونا اچھتا ہوا بانک اچھتا آواز ہویا اندہ سوتا من کا درس کے پوچھتا آواز کوا واز کے پوچھتا آواز کوا این انکل سواتی شک ناکار آوازونا چلی انان کے لسواتے بے شک ناکار دا آوازونو نا دا صوت الحمیر آوازونو دا خرونو دی اگرچہ دا صوت خو مفرد دے تیشوا لیکن مضاف بسوئی جمع دے دام پا معنی دا جمع سرشا یا دا صوت دے مصدر دے او مصدر دلات پا کسرت مانے کئی دا اعتراض نشتے چہ دا صوت مفرد ولی راوڑا صوت مفرد دے نو مصدر دے اب مصدر دار پہ کثرت مانی گئی دم دار کی سوت جم مفرد دے نو الحمید تو مضاف دے آپ کو جمع کرنا ناکار آواز نا اے ناکار آواز بجست آواز نو کی آواز نو دخرن دی علماء لکی داری یو سیز آواز بے فائدہ اے داری یو سیز آواز با فائدہ پس واد خر آواز چ دے کس فائدہ نشتے بے اسی آرم دے علم ترو دلائل عقلیہ آیت آغور نہ دیکھ رہے اللہ ذات سخل لکم چتابی کلی پارستاسو ہر غشیت اسمان نظمکو کرے و اسبغ علیکم او کامل کرنی پتاسو باندے نعم او نعمتنا ظاہرتا و باطنا نعمتنا ظاہری نعمتنا باطنی ظاہر اور باطن سفر ظاہرہ آغا نعمتنا چتا ظاہر گوری پستر کو اخکاری درتا لکہ جواری ہے سر تا دیو گورا سترگو تا دیو گورا وگنو تا گورا خلی تا گورا لاس اخبو تا گورا و باطنا اگر آمال چتانا پڑ دی عقل تا گورا زر تا گورا فهم تا گورا زر تا گورا سملوی نعمت رو دا نپڑ دی زر دا نپڑ دی عقل دا نپڑ دی فهم او تجربی دا طول پکرارا یا ظاہرتا و باطنا مراد نفس عموم دے درمتو جی ظاہرتا و باطنا ظاہرتا مخصوصا و باطنا معقولا ظاہر کی نعمتنا مخصوصا بالحس معلوم بھی گئے و باطنا اور معقولا یا مانو کا ظاہرتا و باطنا معروفا و غیر معروفا اگر نعمتنا چتا تو معلوم دی لگا غلبہ دے اسلام شوا ترقی دے اسلام شوا فتح دے اسلام شوا و باطنا غیر معروفا ستا تو معلوم ندی ومن الناس بعض خلقنا دی چو جگڑے کد اللہ پر توحید کی بغیر دلیل ولا اودن بغیر دلیل وحی ولا کتاب منیر بغیر کتاب نا داس کتاب منیر چخاون درناوی زو نورن اولا مالک منیر واضح الدلالت المقصود اللہ داسی کتاب رحمانی لکھی واضح الدلالت المقصود چپ مقصود باندی واضح دلالت کی، یا داس کتاب المنقذ من ظلم الجال والظلال چطال ظلم دا جہلنا او دا گمرائنو باسی زجر پا مشرکینو آغا تقلید شرکی والو بانے او چکل اویل شدوی تا تابداری که دا منظر اللہ قرآن و حدیث ندوی نا من تابدار کو دا غدین چی متوبائی بان اخپل مشران اللہ کریم فرمائی اولو کان شیطانو ادوی تابدار دا جائلانو کئی اگر چی شیطان بلی دوی لرا پترف دا عذاب سیزن کی پترف دا عذاب لمبو والا از سعیر لمبو والا بشارت لپا دا موحد ومن یسلم وجہ آسو چس پاری ذات اخپل الاللہ پترف دا اللہ وہ مسلم پر دی حال کی چوی دے موحد فقد استمسکا بالعروت الوسقا مبدی منگل اولا گولا پکڑی مضبوطی العروت الوسقا منگ مخز ہوئی چی صورت بقرہ کی چروت الوسقا قرآن دے توحید دے اتباز پیغمبر دا علیہ السلام وللہ وللہ عاقبت الامور او خاص اللہ تا دے انجام دا تمام کارونو ومن کفرا چی چا کفر کری فلا تسلی برا پیغمبر اسلام چاچے بدے مسئلے انکارو کر اتا دے غم کے وانا چی دے کفر الینا مرجم منگتا دے واپس کے دل دے خبر بور کم زدوی لرا بیما ملو پا جدا دا غامال چی دے کئی این اللہ علیم بیدات صدور اللہ علیم دے پس راز دے سنو فیدے ورکم دوی لرا دنیا کے لگا بیا بے لاچار کو عذاب غلیز درون تا غلیز ٹنگ عذاب اے سخت عذاب اے درون عذاب اصل کے غلیز گھارت ہوئی خواہ ٹنگ عذاب ٹنگ سی وہ سخت عذاب ٹنگ سی خدرن عذاب بیا دلائل عقلیہ ولین سالتا ہوں آکے تب دارت ولین سالتا ہوں دلی عقلی پرد دا شرف تصرف ولین سالتا ہوں کہ تو دینا تا پوسکے چا پیدا کے اسمان نظم کی وہی چی یو اللہ ایک یو اللہ وہی الحمدللہ علا اقرارکم سمر کندی شکر اے چدا مسلم امان اللہ یا الحمدللہ چسنگ خالق دبر او کتا یو اللہ منے او دیکھ اللہ صرف شریک نہ منے الحمدللہ تمام صفات الوہیت یو اللہ لردی بل اکثر لا یعلمون للہ ما فی السماوات والارض بل دلیل پرد شرف تصرف للہ ما فی السماوات والارض خاص اللہ پہ قبضہ کی دی ہر سوچ بر اوقت دی ان اللہ والغنی اللہ دی بے حاجتا الحمی استائل شوی الغنی بے پروا بے حاجتا اگر تا حاجت نشتے الحمی استائل شوی او تفسیر ابن کثیر لکھی الغنیو عما سواہو وکل شین فقیر الیہ فی الامور کلہا یاس الغنی عما سواہ بے پروا دیداری او سیزنا وکل شین فقیر الیہ ہر شے اللہ تو محتاج دے الحمید فی الامور کلہا الحمید فی الامور کلہا تمام کارنوں کے محمود دے لائق تو ہم دونوں دے لائق تو صفت دونوں دے ولو انما فی الارض دا دلیل دے پا نفی شرک فی العلم باندے او وقت کے ترجمے دا ولو انما فی الارض دا انما ندے دا حرف ما دا اسم دا ان ندے او دا من شجرتن چی دا بیان دا حرف ما دے نمانو کا ولو انما فی الارض کہ چرشی ہر اغشی چی دے پا دزم کا من شجرتن دے یو یو بوٹینا دا مانا یاد شو من شجرتن دے یو یو بوٹینا اقلامن سشے دا خبر دی انش اقلامن قلمنا کہ چرشی ہر اغشی چی دے پا دزم کا دے یو یو بوٹینا قلمنا باس دی دنیا کے چی سمر بوٹی دی دینا قلم نجور شی غٹ بوٹی دی او کی وارا دل تا تا سخ کاری چی زنگلات تا لار شی دا آت آل توائی نو علا پتہ لگی دا سی پا ملو نو باندے اللہ اللہ پا ملو نو باندے اونی دی او دا سی اونی دی چی دی اونی کی لاندے ادری دن اخکاری بیانا دا تمام بوٹی دا کل جہان قلم نش اللہ اکبر او شجرتی نے ویل رکھا شجری نے دے ویلے اس میں جنس نے در آوڑے چھ شجرن شجرتی نے ویل دے دا والے کہ شجری نے ویل کنا نو پائی کی تفصیل دا اشجارو پا آحاد سر نراتا شجرتن کی مقصود تفصیل دا اشجارو پا آحاد سر دے مانا دا کہ شجرن میں مانا بے داوا چروی ارغشی چې د پزمکا د بوټونا بوټونا بس بوټونا ټول شو کې لکشي شجرت نیوی نو مخصوص ری تفصیل د شجر الال احاد اے شجرتن شجرتن شجرتن چی یو بوٹے بغیر دا قلم پاتی نشی ولو انما فی الارض کہ چرشی آرخ شیچ دے پا دزمکا من شجرتن دا یو یو بوٹینا یو یو اقلام شی والبحر مبتدا یمدو خبر والبحر یمدو او دا دریاب دا سی شی بس من بعدی اس ترقیو کا پستا اچھے دو دی دریابنا سباتو ابحرن و درابنا نور شی اللہ اللہ سمرلوی مسئلہ بیا و درابنا نور شی و عباد مقدر کا و کتبت بتلک الاقلام و بذالک المداد و بیالک الشورو شی پدی اقلام سرا و پدی شی سرا نما نفدت کلمات اللہ پورا بنشی راگیر بن کرشید اللہ کلمات اور دا کلمات ملی سے با دا جمع قلت تا اور الکلم جمع دا کسرت تا جمع کسرت پری خدا اور جمع قلت راوڑلا ولی ما نفدت کلمات اللہ احاطہ نشی کے دے دا اللہ دا کلماتو نوچی دا کلمات احاطہ نشی کے دے نو دا کلم احاطہ خو پتریقی اولا نشی کے دے او کلمات معلومات کلمات صفات ان اللہ عزیز حکیم ما خلقکم بیا دلیل ما خلقکم ندے ابتدا دا پیداش ولا باسکم او ندوبار جون ستاسو الا کا نفس واحدہ مگر دا ټول پشان دی او نفس دی ان اللہ سمی بصیر اللہ اوریدن کے اوریدن کے لیدن کے دے آیتا غور نہ کرے اللہ ذات تج داخلی شپا پرز اور داخلی پشپا کی اللہ پٹی پٹے لگول دن اور اسبوگ میں کلو یجری ہر یو دی دوارنا یجری تلکی لاجل مسمع تنیٹے مقرر وان اللہ بما تامن خبیر ذالک اللہ اللہ ذالک ادا بیان بالعدلہ ذالک البیان بالعدلہ وادر دا بیان اعتبار دا دل و سرا دامی والی بیان کر لتستیقنو ذالک دا بیان بالعدلہ ما تا تا بیان کر ولی لتستیقنو چت یقنو کا پس باندی بی ان باندی پا دی خبر یقینو کا چی بی ان اللہ والحق اللہ پاچ دی اللہ والحق ان عبادت تیغی عبادت برحق دی بی ان عبادت والحق پا دی خبر یقینو کا چی عبادت تیغی حق دی وانما ایدون من دونی اغا معبودان باطلا چی دوید اللہ نبغیر رامدت کی الباطلو دی عبادت باطل دی وان اللہ والعلی اللہ پاک العلیو بالا بلندتر اور برتر الکبیر منزہ صفات دا مخلوقنا بیا دلیل آیت آغور نظر کرے ان الفلکات بیشک کشتا ہے تجری روانی کی پدر آپ کے بنعمت اللہ دا خدا پہ احسان بنعمت اللہ اے بی احسان اللہ تعالی لیوریکم دا تجری اللہ چوخی تاس اللہ پاک من آیاتی بعضی دا آیت اخبلنا من آیاتی دا جائبات دا قدرت اخبل ان فی ذلک الآیات بشک آپ جی کے عبرتنا کل صبار ہر اگا چاہتا ہر صبار شکور ہر مومن تا بس صبار شکور صبار والی وے او شکور والی وے ما یو تفسیر اوکا تا اگاوی لکل صبار شکور لپار دا ہر مومن بس ولی وید ایمان دو جزء دی شکر صبر صبر شکر داد ایمان دو جزء دی زگب انسان باندی مصیبت رازی انسان باندی نعمت رازی صبر پہ مصیبت جز دا ایمان دے شکر پہ نعمت جز دا ایمان دے سبان شکور لپا دار مومن کامل بس صبر اور شکر چ جمع کی نو ایمان دے ٹھیک شو اے لپا دار مومن بس زکہ چی دا ایمان دو اجزا دی یو جز صبر بل جز شکر یو دے نعمت بل دے مصیبت پہ نعمت تے سا شکر پہ مصیبت تے بیا زمان شیخ تو جی لکل صبار زکا حالات پہ دو قسمی مسائب اموی نعمتنا لکل صبار ہر غصوک چھ صبر کئی پہ مصیبتنو شکور قدر داند نعمتنو اللہ غم مراولی تو بغم کے بس صبر شے اللہ راحت تم راولی تو پائے کے بس شکور شے پیدا غشم موج اکر چپٹ کی دل دریاب کس زلل پشان دورے تو دا اللہ مخلصی اللہ الدین درامت کے اللہ لنا فدی حال کے چھ خالص کن کی والا بلنا فلما نجام للبر ہر کلا چھ خلاص کن دل او چوبے تھا فمن مقتصد تو باز دن اکلا کلاڑی پہ توحید اور انکار میں کسیم پہ تنو باندھی اللہ کل خطار مگر ہر ٹھگ مار خطار ٹھگ مار ہر ٹھگ مار کفور نا شکر یا ایو الناس ترغیب اور تخویف دے آخرت تھا اے خلق اجرے گئے درب اخبلنا وقشو یوما اجرے گئے دلوی رزید عذابا لا ایزی والدنن والدی چی فیدہ پورنکی اپلار اخبل زیلا لا ایزی لیوی بنکی تکلیف والدن یوپلار ان والدی اخبل بچینا ولا مولودن او ندیو زی ندیو بچے ہو اجاز چی وی دے فیدہ ورکونکے وی دے نفور کونکے وی دے لرکے ان کے تکلیف آن والدی شیاد پلار نیس نہ پلار اولاد لفید ورکولشی نہ اولاد پلار لا بس حال چاک پلا قیدہ اک پلا عمل این وعد اللہ حق وعد اللہ درشتنی پلا تغرنکم الحیات دنیا تا دی دوکنکی جند دنیا پلا یغرنکا فلا تغرنکم الحیات دنیا تا دی دوکنکی جند دنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور اور دوکہ دینا کی تالرہ اللہ دے توحیدنا الغرور غرور یاد کہ غرور صفت مشبہ ہے فمانی دا دوکے سرا الغرور دوکہ باز یو غرور دے اگر دوکہ دا یو غرور صفت مشبہ فمانی دا دوکے باز سرا اور دا دوکہ بازی سی شے دے تفسیر علمانی دے آیت لاندی لکی لازان لنوٹ تھا اللہ واللہ ولا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور دوك باز والغرور كل ما يغر الانسان من مال وجاه وشهوه وشيطان هر اغشى انسان دوك ور کوي مال وي مرتبه وي شهوت